sam kraj starog bunara i poljupce tu sam dragom prde darivala. Molila sam rujnu zoru da brzo ne svane, dok me grliš i miluješ moj mili dragane. Molila sam rujnu zoru da brzo ne svane, kćeri mila, s kim si noćas u baštici na bunaru bila. Sa draganom majko mila zalivala cvijeće, a mladost je samo jedna, više doći neće. Sa draganom majko mila zalivala cvijeće, a mladost je samo jedna, više doći neće. Cvijeće da uvene, ali neće uvenuti naše uspomene. Nema više male bašte, uvelo je cvijeće, samo majka ostarjela kraj bunara šeće. Nema više male bašte, uvelo je cvijeće,